Zvok se lomi navznoter. Tam je krik kisika, krik svetlobe. Razpeta duša, to nežno bitje, ki se ne izgubi spominom. Zaspano telo teče vase, postaja divje, je roža, je rana. Oči zalivajo žarki, še malo prej so plesali v jatah. Ona pa si tako želi, da bi bila tla nebo. Spoštovano občestvo, dobrodošli in dobrodošla Anja Novak, gledališka in filmska igralka, pesnica, performerka in pevka. Živjo. Živjo Tjaša in občestvo. Živjo. Pozdravljava tudi Šušuja. Tako je. Belega zajčka, ki čuječno opazuje in tone vase. Uh-huh. Anja, tvoje eksplodirano nebo, ludus je tako razsežno in ti tako mlada. Tvoj odrski jaz je kakopak kompleksen, raznoter, a vtis je, da zvesto goji raziskovanje psihodramskih potencialov. Če sunem le v nekaj o zvezdi, imela bi otroke vrt in 15 zajcev, predstava, s katero si magistrirala na akademiji, pa eksperimentalni glasbeni projekt Dviganje glasu, v katerem zmoreš biti inštrument, glas, telo, pesnica, performerka. 10-urni kos še ni naslova in Odiseja 7 vprašanj o sreči. Na zadnje omenjeni predstavi imata skupnega očeta, terapevta psihodrame Tomija Janežiča, ki je z Utvo in trimi sestrami postal kultno ime. Kakšen bi bil tvoj, če se pošalim, meta komentar ob vsem naštetem? Kam nosi tvojo raziskovalno pot, glede na pravkar imenovano? Kaj pravi o tem Anja Novak? Ojoj, da. Morda začneva kar pri tvoji magisterski predstavi. Ja, mislim, mogoče zakaj magisterska predstava takšna, kot je bila. Jaz sem takrat v bistvu vzela smer za magisterij. Pač na magisteriju se lahko v bistvu odloči študent ali bo magisteriral iz lutk, petja, iz smeri lutkarstva, petja, gledališkega ali umetniške besede ali pa gledališke igre. Kar je pa itak naš, pač naša smer že na diplomski ravni. Ampak jaz sem se takrat odločila, da ne bi šla dramske igre, temveč bi šla umetniško besedo. Mm-hmm. Ker me je na nek način zanimal in tudi vedno žuceral, zanimal, kako spojiti gledališče pa poezijo, kako se lahko spaja in me je žuceral, da se včasih spaja na zelo napačen način in sicer tako, da v bistvu gledalec dobi morda včasih celo odpor do poezije na odru ali pa do gledališča v poeziji. No? Tako, kaj še bo šel? Čekaj, tukaj, da? Pa. In me je, v bistvu mi je bil eksperiment narediti, združiti gledališče in poezijo. No? In sem se lotila in glasbo. In sem se lotila, v bistvu sem čisto amaterka glasbenica, mislim, sploh nisem najemna kot glasbenica, ampak kar se tiče glasbe, se šele zadnje leta malo bolj študijsko ukvarjam s tem, ampak se mi je zdelo, da v vsakem teatru pač je neka muzikalnost in so načela kompozicije in tudi na dosega gledalca na ravni lahko na ravni glasbe, ki pa pač je mogoče včasih onkraj besed in je prav na nivoju nekih čutov pa neke univerzalnosti jezika. No. Ker pač za, recimo za razumevanje glasbe ti ne potrebuješ poznati v bistvu nobenega človeškega jezika. Ne. In se mi zdi, da včasih teater, tudi ko sem gledala kakšne predstave po festivali druge, pa če nisem razumela jezika ali pa če sem ga na pol razumela, je lahko do mene čist isto prišlo neko bistvo ali pa nek srš ali pa nek občutek, ki so ga občutili kdorkoli drug, ki je pa razumel besedo do besedo natančno. No, skratka, in pri imela bi vrt in 15 zajcev, sem pol vzela prav svojo poezijo. Povabila sem zraven Larna Zdraviča Poliča za glasbo. Takrat so prvič sodelovala, jaz sem ga nekje videla in me pač v tistem trenutku je bilo to, ja, to se bo dobro poklopilo. In Nina Šurak mi je bila režiserska roka. In smo potem začeli, v bistvu sploh nismo vedeli, kaj bo tema, jaz sem samo imela ful nabor nekih pesmi, v bistvu neko izhodišče, s čim bi se rada igrala, torej s tem spojem. In potem sem ogromno pisala in skozi pisanje je Nina razbirala, kjere so v resnici tematike, ki mene osebno v tistem trenutku zanimajo in ki se pa tudi rišajo skozi ustvarjena dela in ustvarjalno delo, ki je nastalo sproti. In potem smo v bistvu začrtali iti v to smer, ki pa je bila zelo povezana z družino. No. V bistvu je to sprehod skozi moje otroštvo, ker na koncu predstava pač poteka tako, da se načeloma zgodi v zaodrju, kjer jaz ob kuhanju pripravi cmokov slivovih, ki me jih je stara mama naučila, babica, razlagam zgodbe od svoje družini in tako naprej, ki so nekaj realnosti, mislim, izhajajo iz realnosti, ampak seveda vsakič, ko katerakoli realna zgodba, privat zgodba stopi v prostor, ali gledališki, ali v knjigo, je jaz nikoli ne jemljam več kot zapakirano avtobiografijo, ampak vedno ji dopuščam, da gre potem svojo pot. Ne? Ker se mi tudi zdi, da je to namen, ne pa razgaljanje zdaj mene kot človek, tako, ne? Neka ekshibicionizem ali pa, no, na ta način. In, no, in potem konča, v bistvu ves čas pa napovedujem, da pa je to moja magisterska predstava, ki je za predmet, mislim, smer umetniška beseda in na koncu se bo pa zgodil ta izpit, ne, ki bo recitacija pesmi O vrba Prešernove in da pač, ker sem se vzela ta material O vrba, sem pač morala narediti raziskavo za to pesem. In seveda sem morala iti skozi neke osebne materiale in tako in jaz bom zdaj v bistvu z vami delila to raziskavo in na koncu se res zgodi ta recitacija, ki je pač tako, like, ne vem, koliko je to traja, 2-3 minute, ne? Ampak je rečeno, kot da je to ta predstava in ta predstava se pol zgodi res na odru, ne? Mislim, ta recitacija. Vse ostalo prej je pa kot nekakšen uvod zapakirano, ampak v resnici se predstava zgodi že tam. Ne? Ja, tako, no. Je pa, no, tema je pa pač v bistvu družinske zgodbe pa otroštvo. Mm-hmm. Pa odnos do otroštva in do družinskih zgodb. Mm-hmm. Ja. Da. Od tistih otroštva v tebi ne bom na tem mestu izpraševala, bi me pa mikalo poizvedeti, kako si vstopila, kako zelo gola si vstopila v projekt Dviganje glasu. Zaupam, da si morala odložiti tako rekoč vse, da si lahko naložila toliko plasti nase. Pa nisem, recimo pri Dviganju glasu se mi ni zdelo, da sem... recimo sem pri drugih predstavah ali pa pri svojem pisanju veliko bolj operiram mogoče z nekimi intimnimi zgodbami malo bolj eksplicitno. Tukaj je šlo veliko bolj za ene druge vrste razgaljanja. Mogoče tudi to, da sem se soočala z nečim, s čimer se še nisem. Ne? Sem tudi sodelovala z nekimi glasbeniki, s katerimi še nisem. Tudi Drago me je v bistvu zelo intuitivno povabil zraven, da sem več delala eno predstavo. Je on na nek način, bolj kot da sva delala skupaj, on mene upazoval. Ne? On je delal glasbo za predstavo Mi evropski mrliči. In sem mogla nekako zaupati temu, da on meni zaupa in potem še Tomaž Grom je prišel zraven in Lola Mlačnik na Marimbi in smo v bistvu vse skupaj, smo v enem tednu zares sestavili stvari, prej smo pa zelo delali tudi nadaljavo pa z idejami in tako, ampak se mi zdi, da je bilo tle bolj razgaljanje v smislu tega, da sem iskala nekaj novega, s čimer se še nisem ukvarjala v življenju zares. Ne? In me je bilo zelo strah na nek način tega izziva. Mislim, nekomu se bi zdel nič, ampak meni je bilo pa zelo strah, ker Nisem vedela, kaj bo na koncu, no, sploh zato, ker sva z Dragom v bistvu bila zelo inspirirana in sva šla v neke zelo zanimive vode, tega, kako raziskovati telo. Dobro, razgalila sem se tako, da sem se pač zares tudi dobesedno slekla, ne, ampak včasih je na kakšne druge načine so veliko težji razgaljati, kot pa pač recimo odvršiti par kosov obleke, ne. Seveda, če je v kontekstu, če ni v kontekstu, pa je huda muka se slečiti in se tudi ne, ne. Sam recimo, ja, sva imela take zelo nore ideje, v katere sva mogla zaupati, no. In so se izkazale za točne in smo uživali, no. Da. Oprosti, če sem na nek način prepovršno zarezala, vem, da se na toliko načinov približuješ srčiki skozi druge predstave in ne nazadnje skozi telo poezije. Morda sem predvsem raziskovala stezico do glasu, ki je avtonomno telo in v tej predstavi pa glas res dobi nešteto zrcal. Ampak, veš, mogoče na tem mestu razbijeva ta val in stopiva korak globlje. Čeprav mogoče je to z glasom, ja, ena stvar se mi zdi zanimiva. Jaz sem zelo dolgo, sem težko slišala svoj glas ali na radiju, ali pa sploh, če sem pela, pa da sem ga potem slišala posnetka. Ali pa sem si vedno želela imeti drugačen glas. Mislim, se to je itak, da ljudje včasih se težko slišimo, ne, ko se poslušamo. Ampak jaz sem pa v eni fazi prav sovražila svoj glas, ko pojem, in sem si želela imeti drugačen glas. In potem tudi, ko sem se začela učiti pet, je mene tudi profesorca na nek način začela učiti, kje so potencijali mojega glasu in da ga ne smem sovražiti, ne? In da pač je drugačen, tako kot je vsakega glas drugačen. In tukaj pri dviganju glasu je šlo res zelo globoko za to, da sem jaz iskala, kako moj glas zveni, kako bi jaz pač lahko svojim glasom komunicirala na en drugačen način, ne samo prek beseda, ne. In bila zares inštrument in izvabljala iz njega nekaj onkraj besed. In tudi in verjela, da bo nekam segel, a ne. Ker recimo ne gre pri samem koncertu, ni šlo samo za petje pesmic, ampak je šlo tudi za ene zelo čudne glasove, no. S čimer pol sem šele začela spoznavati za res svet, recimo Ireno Tomažin, pa to vrsto raziskovanja glasu, kjer na čisto en drugačen način se uporablja glas kot izrazno sredstvo, no. Ne samo kot nek šansonjerski element, ampak res kot izraz neke notranjosti, neke telesnosti, mesenosti. In to mi je bilo pa zelo osobajajoče, da ni to nekaj samo privat ali pa samo otroci, ki delajo, pa se izražajo na ta način, da neki, ampak da lahko je to zelo artikuliran izraz, ne. In zelo močen, ja. Raziskovanje glasu je zanesljivo nad vse intimno potovanje. Mislim, lahko je zelo pretresljivo včasih, če ti slišiš, kako nekomu, da gre onkraj teh ustaljenih glasovnih sposobnosti, mislim, rangov, ki jih ima, ne, ko vidiš, da ali se razjezijo, ali mu glas gre dol, ampak tako pristno, ali se mu zavibrira, zato, ker je na robu joka. To so stvari, ki jih velikrat v bistvu skrivamo, ne. Raziskovanje tega je mogoče. Okay. Da. Igralka, pesnica, umetnica, raziskovalka, pogleduješ v prostore, kjer je resnica. Ako je ta skrita, si jo izmisliš. Se ne motim, kaj ne? Je to Da, bom to tako imenovala. Je to vrstna, vsekakor ne brezvestna neustrašnost, eden motorjev ustvarjalne potentnosti, misliš. In ali je to legitimna komunikacija z resničnostmi, ki jim ne kraljuje strah? Kaj misliš, izmišljevanje? Tam, kjer se stik z resnico kar noče vzpostaviti, smo vendarle vsi pripeti na svoje bolečinsko jedro, si po pravilu resničnost izmislimo, ampak navdih za to vrstno izmišljanje je pa globoko naš. Mislim, ne vem, a te prav razumem, ampak jaz recimo pri izmišljanju, ne, se mi zdi, da včasih je treba prav nek napor vložiti, ker si moš nekaj izmisliti, ne. Da. Recimo zdaj, če vzamem primer tega, da ne vem, zihar si je kdo že kdaj mogel kaj izmisliti, kakšen izgovor, da nekam ne rapiti ali pa nekaj. Ne. In potem takrat je izmišljanje in... Lahko prava muka. Lahko, ja, je, vedno muka, da. Zato ker pač ni neke spontanosti, ker je treba prekalkulirati stvari in je grozen. In meni to res ni zanimiva pozicija. Drugo mi je pa domišljija. Ne. To je meni čist drugo kot izmišljanje. In se mi zdi pri ustvarjalnosti, nastopi domišljija, ne toliko izmišljevanje. Ne. Tako, je, potem pa to premenujva v umišljanje, kaj ne, ker morda. Domišljija ima svoj sinonim umišljava. Ja, da. Tako, no. Da, da. Ja, da ne bo za na koncu domišljava. Ne, domišljava ne, pesmica. Naj bo, ne, ne, pripetana obilje, morje, ocean, umišljave. Umišljave. Da. Ja, no, to je pa nekaj, jemljam kot nekaj zelo spontanega, kar se pač nam skozi dogaja, ne? Kar so v bistvu neke fantazije, ki jih imamo skozi, ne? Kar je na dnevnem nivoju, na nivoju zelo banalnih reči lahko, ko te nekaj inspirira ali pa zdaj, ko si z nekom zmenjen, da se boš dobil, pa že imaš fantazije o tem, da. Kaj bo in ne rabiš v bistvu napora v to vlagati in to sploh ni nujno realna slika, ampak postane v tistem trenutku tvoja realnost, ne? In se začneš ali bat ali pa veseliti in tako naprej. In isto, ko pač ustvarjam, nakiram s čimerkoli, ali je to z besedo, ali z gledališkim izrazom, ali z glasom, lahko, mislim, si dovolim vedno, da me odpelje nekam v nek prostor, ki je onkraj, recimo, ali nekega spomina, ali nekega trenutnega občutja, ali pa nečesa, kar je obča realnost, no, tako. In se mi zdi to zelo pomemben del za to, da ne ostanejo stvari, mislim, ker če ne gola, mislim, tudi dokumentarnost je na nek način, če gledaš tudi dokumentarni film, je vedno manipulacija s tem, kako ti sestaviš stvari, ne? Vsak poseg teh spontanih umišlji je na nek način že nova realnost, ki ni nič manj realna zaradi tega, ne. Ki včasih pač potem imenujemo to tudi slutnje, ne? Ko nekdo dobi nekaj, pa reči, to je tvoja izmišljotina, pa se pa res zgodi, ne? Je zdaj, ko prišlo. Ja, ja. Se mi zdi, da moramo zelo zaupati tem intuitivnim mišljam, da so točne, da vodijo v točno smer. Ali pa celo nas včasih ščitijo pred nekimi stvarmi, ne? Reči, une ne, tja pa nočem, zakaj mi je to zdaj svanilo, ne? Verjetno z razlogom. Tako, bodi pozoren na to. Ne? Ful zaupam to. Bodi pozoren. Ja. O, da. Tudi jaz. Si kot igralka vselej enako vredno tudi gledalka, popisana, izbrisana iz polja življenja, iz polja smrti. Ti ta, oprosti, da ga tako imenujem, kontradiktorni prostor, torej oder, pisano z veliko začetnico, v največjem delu daje jezik, tvoj jezik. Tu sta pravzaprav dve vprašanji. Zato začneva s tistim prvim. Si, ko se postaviš na oder, enako uredno igralka in gledalka, se vidiš, zmoreš pogled tretjega, je to sploh mogoče ali je celo nujno? Nujno? Da. Mislim, velikrat se zgodi, da ga nisem zmožna, ampak šele, ko sem ga zmožna, šele takrat se dogajajo dobre stvari. Ker v resnici, če kot igralec ne razmišljaš skozi pogled gledalca, ga ne moreš peljati. Ker v resnici se teater ves čas igra s tem s pogledom gledalca. Torej, moraš se ti zavedati, kaj on v nekem trenutku potrebuje, a zdaj rabim menjavo dinamike, ali mu tukaj postane dolg čas. Moraš v bistvu skozi biti v vlogi tudi gledalca, ki na nek način in na ta način samega sebe lahko postaviš v pravem trenutku na pravo mesto. No? Mm-hmm. Ker nisem jaz na odru nikoli zaradi same sebe, ampak vedno zaradi nekega odnosa. So igralcem itak, ampak tudi predvsem z gledalcem in z vsebino in tako naprej. In je nujno treba biti pozoren na to. No? Mislim, tudi prej si omenjala Tomija Janežiča, on je bil tudi moj mentor na akademiji, pa zdaj smo bili predstavili skupaj delali. Evo, on je človek, ki skozi poudarja to pozicijo gledalca oziroma ta pogled od zunaj, ki ni nujno sploh pogled od zunaj, ampak pogled zelo od znotraj, ker gledalc velikrat zelo bolj ve, kaj se tle dogaja, kakor pa kakšen, kakor pa jaz recimo, če sem v vlogi igralke, pa da čist zgubim zdaj občutek za to, kaj je v zraku, ampak sem sama v sebi in v tem, kar moram izvesti in to nima smisla. Ne? Ja. To vprašanje je neke vrste jastreb na vzglavniku neba, ampak si rečem, posluh za senzibilnost gledalca je nekaj, kar gotovo s časoma oblikuješ, ga izuriš, kaj ne, ampak slutim pa, da moraš biti s to posebno senzibilnostjo kar precej tudi rojen. Kaj ne? Jaz mislim, da je da je ogromno v treningu. Jaz si tako verjamem, da se že kot dojenčki treniramo. Mislim, v trebuhu. Torej, če tukaj že začneš neke, v bistvu ne gre toliko za gledalca, kakor gre za nasploh odnosa. Koliko smo pač zmožni biti poslušni, pa se zavedati, kaj se zdaj dogaja med nama in si biti na jasnem s tem. No? Ne zdaj nekaj se kamuflira, tako ne se ni nač, ne? Tako, če se pač nekaj zgodi. In se mi zdi, da tudi v otroštvu potem to gradimo skozi odnose in potem kasneje, ko odraščamo, ne? In se lahko zelo hiter, mislim, smo lahko zelo odprti, ne? Jaz mislim, da tle gre tudi za neko odprtost. Lahko zelo hiter se tudi zapremo, ker pač prihajajo do nekih stresov, do nekih recimo tudi zlorab te odprtosti in potem se človek zapre in se boji, ne? In takrat nastane nek zid in potem si tudi nezmožen se postavljati v vlogo drugega in obračati te perspektive. Ne? In tudi psihodrama, recimo kot terapevtska ali pa kot ustvarjalna metoda, temelji na tem, da si ti zmožen iz te pozicije, ne? Iz tega stola, v bistvu jaz se grem tja vsejet in vidim, kako jaz zgledam tle. Ne? In če ti ponoviš potem moje besede, šele zares zaslišem, kako se slišijo. Ne? In ko se bom jaz poslušala recimo enkrat na tem audiju, bom mogoče čist drugač slišala, kot sem jaz mislila in bi lahko rekla, joj, to bilo drugače ali pa boljše oblikovala. Ne? In to je nek način, s tem se v teatru dobro igrati, no? To preigravanje vlog. V življenju se pa to pač po mojem prav treba trenirati. No? Tako, da potem rečejo nekot, ti si rojen. Ja, ampak ogromno je dela. Ja. V resnici smo bržko ne vsi rojeni s tem, ampak kot si sama tehtno povedala, sredstva sveta, ohlapno rečeno, napravijo, da se zbojimo te občutljivosti, da se skoraj da zaščitimo pred njo, da bi manj bolelo. A to je slepa ulica, ker vedno boli kvečemu še bolj. Tu sem te še prej želela vprašati, ali doživljaš odar kot na nek način kontradiktoren prostor. Prav zato, ker si nenehno na točki med življenjem in smrtjo. Rojevaš like, nekoč liki tudi ugasnejo, slutim. In to me še dalje zanima, v kolikšnem obsegu ti odr daje jezik. Tvoj jezik je izjemno razgiban. Prvo bom šla po vrsti. Življenje, smrt in kontradikcija, ki je upeta, tako sem sedaj to postavila kot tezo, v prostor odra. Meni je največja kontradikcija v bistvu v teatru, ne toliko, da liki pridajo pa grejo oziroma umrejo, ker na nek način ja nikoli nič ne umre, ker vedno se naloži v tep oziroma mine neko obdobje, ampak vedno lahko brskaš, ne, tako kot po spominih. Ne. Večja kontradikcija mi je to, kako je oder oziroma gledališče ena izmed umetnosti, ki jo zelo težko ujameš. A ne? In si res samo v tistem trenutku lahko v polnosti uživaš en gledališki izraz. Ne moreš, mislim, noben posnetki gledaliških predstav so najbolj grozna stvar za moje pojme. Mislim, to je res zame referenčen material. In meni je bilo zdaj tudi v karanteni, ko so se odvijali te predvajali te posnetki iz teatra, kar je super, da vsem si v stiku. Ampak jaz, recimo, da bi zdaj šla gledati eno našo mislim, tudi meni je v redu videti druge predstave, ampak jih jemljam, to je referenčni material, to je tako, kot da bi bila 50% na predstavi. Kaj je, svoj vrstna kastracija se zgodi. Tako, ne, in je meni tudi vedno, če mi kdo reče, pošljeni posnetek, ne, ne bom ti, počaki 3 mesece, pa boš prišel na predstavo, če slučajno ni na programu, ne gledati tega, ker ne dobiš ni to to, ne. Ni, niti instantni, ne vem, kastracija je. In je, pač to mi je, no ne vem, če je to kontradikcija, ampak to je meni recimo ena stvar, ker ne veš, a bi jo obžaloval, ali bi se veselil, da tako je. Da v resnici imaš samo dani trenutek, a ne? To je pa edina resničnost. Sedanjost tisti hip je edina resničnost. In to je spet, se mi zdi, da je zato teater en zelo dober trening za našo družbo nasploh, ker smo vedno ali zadi, ali pa, mislim, mi to zdaj posplošujemo, ali pa predvsem preveč naprej z mislimi. Zelo težko smo pa v tistem danem trenutku. Ne? A veš, recimo, meni je tako, da rečem, zdaj te imam tukaj Tjaša v svojem domu in Bog ve, kdaj te bom imela in nisem te še nikoli imela in s tem se ne ukvarjam, pa te zdaj, razumeš, in si prinesla to cvetno obleko in cvet je sem in jaz sem se potem zlate oblekla to modro japonsko, ker se mi inspirirala in sem se rekla, kdaj se bom, če ne zdaj in zdaj si me. Mislim, in uživa ta zdaj včasih je ima tako debesno. Sploh, če si ga pripravljaš, če zdaj vzamem kontekst gledališča, vadno, in pol si ne vzameš tega zdaj, ne. In si ga velikrat ne. Tudi jaz osebno, ker je pač trema, ker je to, pa ker hočeš zadostiti nečemu, pa tata, ampak včasih je bolj kot kar vsa priprava. V bistvu, v tistem trenutku si reči, kaj pa imam zdaj, ali pa joj, v bistvu vse, kar sem pripravljal, je bilo narobe. V bistvu je prav čist nekaj drugega in tudi to si priznati je dragocenejše, kot pa furati neko laž. O, da, zanesljivo, to je točka svojevrstnega razsvetljenja, ko se zaveš ja. Sočasja, vse časja. To drugo vprašanje sem pa pozabila. Ja, kako je z odrom in dejstvom, da ti nudi jezik, okorno rečeno. Mislim, meni se zdi, da je, mi daje, če se povezujem z tem, kako pišem, a ne, da mi daje neko prav ta aspekt telesnosti. Ki bi sicer umankal. Mislim, zihar ne bi bil na ta način, bi bil verjetno bolj razlagalen, bolj doživljajski, tako pa se mi zdi, da je veliko bolj... ne vem, mogoče mesen. Se to iščuten, zdaj, kaj ne? Mogoče, iščuten, ja. Se da. To zdaj zato tako artikuliram, ker sem malo že razmišljala skozi neke pogovore o tem, ampak ni tako, da jaz to razmišljam o tem naprej. To se pa zgodi, ker enostavno v tisto, kar si vpet, v teme, v način dela, se potem izraža kar na več nivojih tvojega življenja, tudi v pisanju, če pišeš. Ne? In sihr to razmišljanje skozi situacijo, imidž, replike, ki imajo podtekst, namesto, da je več teksta kot podteksta. Ja, je zihar mi zihar mi ogromno daje. Samo hvaležen. Na vprašanje, ki sem ga takole izrezala, si mi že odvrnila. Me je zanimalo, kako se lupijo plasti časa v gledališkem prostoru in kako skladne morejo biti z biološkim časom. Sploh, ker vem, da se nemalo posvečaš vprašanjem telesa. Ampak to bi bilo zdaj že istorečje, če bi ustrajala pri tem vprašanju. Zato bom še malo pretiravala To mi je ljubo, vsake toliko. Tako predjavala? Ne, pretiravala. A, pretiravala. Pretiravala v smislu, Jožica, da ustrajam. Jožica, ali je enkrat rekla, pa ne smo, oprosti, ker sem razmihla, ampak prosim. Je rek tudi v teatru, manj je več, ne? Poznamo da. To. Da. Jožica pravi, manj je samo manj. Ajde, pretiravala. Oziroma, eni pa radi rečejo, nikoli ni preveč, vedno lahko nazaj vzameš. A, vidiš, ne. Da, to zanesljivo lahko na ta način pride do besede, prav posebej v gledališkem prostoru ali umetniškem prostoru. Vse, kaj pa je več in kaj je manj, kdo smije razsojati o tem, to bi bilo vse lej arbitrarno, ali je. Katero obliko izraza razumeš kot ultimativno izkušnjo življenja, kot zrcalo eksistence? Je to igra, je to pisanje, sploh želiš ločevati znotraj te dvojice jezikov? Ne. Nekaj ne? Ne. Prav je tako. Ne morem. Ker sem to bi bilo človek, nasilno. Ki je en, da. To dvoje pač počne. Celo zadnjič, ker sem v zadnjem času prišla tudi za eni zelo takih vprašanj, kar se tiče teatra, koliko recimo, v smislu tudi, da moje delo, da ne bi škodovalo meni kot človeku, no, in mojemu življenju, ker vsem sem se zavedla, da imam pač eno življenje in tudi črpam svojo ustvarjalnost in ne morem obratno narediti, da mislim, tle je moj materialno in moram živeti, no. Ne moram umreti za odr, mislim, no, gremo naprej, mislim, bom nadaljevala, bom to mogoče kasneje. Hotla sem reči, sem celo v enem prizoru, ko sem ga naredila, sem rekla, jaz sem se v bistvu zadnjič zavedla, da sem najprej pesnica, potem pa igralka. Čeprav sem zelo dolgo bila tako, ma kaj sem jaz pesnica, sem pesnica, pač tako, vem, ker nekdo me začel enkrat pesnica. Tako, mislim, pač to, odkar sem bila majhna, sem pisala, sem mami narekvala in to je bilo nekako čist v, ne, v men, ampak hkrati sem pa tudi vedno govorila pol te pesmice in na nek način je bil teater skozi tle, ne, in sem si jih predstavljala, tako da je ful spojeno, sem začela se v bistvu, ma, kaj pa vem, ne vem, kje, prepleteno je. Vse le je, ta ločevanja so neogibno nasilna. Je pa smiselno poskusiti ločiti zato, da kasneje razumeš integralno tako. Sliko. Mm. Zate umetnost prav gotovo ni beg, je iskanje, mar ne? Ja, je pa tudi beg kdaj. In takrat se večinoma ne konča dobro. Mislim, ne konča se tako katarzično, kot se, če iščeš. In rajši, kot da bežim umetnost, če že imam intenco malo zbežati v umetnost, recimo z delom malo prekrit težave svojega življenja, kar podzavestno naredim, rajši rečem, da iščem mogoče možne rešitve, ne pa, da bi zbežala. Ker se potem vedno vrneš nazaj v črno luknjo. O, da. Bi dejala, da si kot igralka najbolj živa, kadar uprizarjaš predstavo podvrženo strukturi, ki predvideva spremembe. To je nenehne spremembe. Ja. Skoraj da bi bilo nemogoče ne pritrditi, glede na vse prej povedano in doživeto. Ja. Mislim tudi, seveda vsak človek potrebuje strukturo. Jaz obožujem tudi svoje rituale v življenju, ki jih imam, ker držijo neki skupaj, ne. Ampak če ni neke spontanosti, nekih nepričakovanih stvari vmes, je pa brez veze, no. Mislim, je vse enako, to pa za me ni več življenje, mislim, ne čutim več življenja. In ponavadi je pa tako, da te spremembe večinoma, mislim, tudi prinašaš sam sebi, seveda, ampak iz preopraševanja odnosa do v večji meri do ljudi, pa tudi do ostalih stvari, tem in tako naprej. Hočem reči, da večinoma so ti ljudje tisti, ki te soočijo z nekimi, zdaj už pa moram nekaj spremeniti. Tako kot vsaka predstava je drugačna, zaradi tega, kako ti si v tistem dnevu, kako si bil, preden si prišel, kaj te čaka potem, ampak v tistem trenutku tam, oziroma tukaj in zdaj, pa od gledalca, ne? Od srečanja. Torej, od srečanja. Srečanje narekuje, tudi srečanje z vremenom zdaj narekuje. Jaz imam lahko svoj ritual jutranji nek, ampak vsem bom v odnosu do vremena morala mogoče prilagoditi ga. Ne? In je to lahko zelo lepa stvar. Da, se prepustiti kozmični alkimiji. Ja, tako je. Anja, naj udari kot strela z jasnega. Kako zveni tvoj upar? Tišina, ne? Joj. Moj upar je bil zadnje čase... je bilo telo. Ampak to zdaj zelo na osebni ravni. Mislim, sej. In tudi zdaj, ki je bila ta tišina, mi je na nek način je tudi to točno. Ker, mislim, sej tudi skozi pesmi, a ne, razgaljam, mislim, razgaljam, ne razgaljam, ampak pišem o tem, zato ker je del mene. O zadevi, s katero se pač nekaj časa že soočam, to je anoreksija. In se pač pojavlja v določenih ciklih, zdaj že recimo že kar nekaj časa. In zdaj je prišla v bistvu v zadnjem dobu kar tako zelo najprej prikrito, ampak pa je kar udarila močno tudi na telo. In v bistvu vidim, kako zaradi nezmožnosti včas artikulacije upora ali pa artikulacije nekih odporov, ne, ki jih ima človek, začne to pronicati druge. Ne? In tle je začelo pronicati skozi neko tišino, v bistvu glas ni bil več zmožen izrekati več tega, izreči več tega. Je pa bilo telo, ne, tisto, ki je pokazalo. Ne? In telo pač ne laže. Ne? In telo pove, pač nočem več. In jaz sem tudi postala čedalje bolj suha. In sem se začela potem sprašati, na, zdaj kasneje, v zdravljenju, na neki metaforični ravni v bistvu je res pač telo hotlo odita. Mislim, jaz nisem več hotla tazga življenja, kot sem ga imela. In potem sem brala tudi neko knjigo, ki nosi naslov Bolezen je zdravilo, ki mi je v bistvu odprla čisto en drug pogled na bolezen in sicer noter avtor zapiše, da bolezen je samo zdrav odziv na bolano okolje. Ne? Pa zdaj okolje ne pomeni zdaj, o, vsi drugi so krivi, da jaz sem tako, sploh ne gre za to. Ampak v bistvu gre za, spet za ta odnos do okolja. Oziroma za to, kako jaz mogoče nič ne naredim prave poteze, da bi spremenila, si naredila okolje boljše. Ne? In potem vidiš, da ko enkrat spregovoriš, sploh ne rabiš na nek način upirati, sam rabiš spregovoriti o svojih potrebah in vidiš, da tudi nekdo drug ima podobne potrebe in da se začne ustvarjati okolje prijetnejše temu, kar človek potrebuje, da je ustvarjalen, da lahko dobro živi, da nekako pač postane svet prijeten kraj za bivanje, no? Kar jaz verjamem, da to je in ne verjamem v to, da zdaj, če mi pa zmanjka nekih travm ali pa trpljenja kot umetniku, da pa ne morem več imeti materiala. Vedno bojo te stvari, ampak ni treba se ciklati skozi stare. No, tako da v bistvu moj upor je zadnje čase to, da zelo neuporniško samo izrazim, kaj so moje potrebe in poslušam v bistvu telo in sočloveka in sebe. Bolezen je zdravilo Petra Vilberga tako. Je na toliko načinov vredna knjiga. Med ostalim Peter zatrjuje, kako da je telo zavedanje. Inteligenca telesa je nedosežna. In tudi telo je jezik, tudi to telo o tem govori. Da, res in v našem izrazoslovju, če rečeš, nekaj mi gre na jetra. Ne? Mislim, dejansko tisto kemijo, ko se jeziš, v možganju stvarijo tako kemijo, da jetra gorijo. Ne? Mislim, zato, kako je zelo povezano izrazoslovje telesnih delov z našim, mislim, resnično čustva, recimo ljubezni, ko rečeš, da se ti odpira srce, zares srce v bistvu zdraviš na tam. Mislim, všeč mi je, no, kako o tem piše in se mi zdi, da tudi se čitali bolj skozi to knjigo sem zavedala, da kako se ne zavedamo, koliko izražamo kako izražamo v svojem počutju in v svojem telesu, čisto skozi neke fraze, tudi skozi poezijo, recimo, če uporabiš to mesenost. Da. Predstava Moje telo, moja kletka, v kateri kot Zala Dobovšek koncizno zaokruži, nastopiš kot troedina snov izjavljanja, sočasna žrtev in rabelj, ki se samo uprizarja, nosi, kot si sedaj tudi zelo intimno spregovorila, več kot zgolj delež tvoje resničnosti. Ti si celota, živa, prekipevajoča, iskriva, radovedna, hudomušna, pristno prijazna, dobrotljiva, tako sem te spoznala jaz in sem zato na moč hvaležna. Smeš me presekati, če meniš, da grem predaleč. In na to si mi tudi že na en način odgovorila, ampak vseeno, kaj je tisto, kar razsekava tvoj zrak? Kaj je tisto bolečinsko jedro, ki napravi, da se sesedeš? Saj, če se sesedeš vase, oprosti, zdaj sem na nekaj pomislila, ako se ne motim, Peter Wilberg na nekem mestu zapiše, kako da ima denimo depresija, tudi svojo zelo dobronamerno obliko, namreč na točki, ko dosežeš tako imenovano dno, se odpira vzletna steza, da se zares naposled objameš, tak, kakršen si, da se torej tudi ne gre več kot toliko bati skrajnih točk bolečine, ker je tam v resnici trenutek preloma, potencialno seveda. Ja, imate zelo prav s Petrom, mislim, da tudi ti tako razmišljaš. Tudi jaz tako razmišljam. Zato sem vam dala v dvojino. Ja, res je, v bistvu tudi na ta predstava se v bistvu ukvarja s temo tudi anoreksije, ne? In je čisto na zvočnem nivoju, ne govorim, ampak špageti pa svojimi kostmi igram. In na nek način naj s Tomažem tudi zanima, kako zdaj, kako naj jaz ozvočam to bolezen, kako zveni to v mena. Ne? Ker z besedami zatrjevati ljudem, pa da se boš pozdravil, pa da je to težko, pa da gre počas, pa, pa ker so vsi že jezni na te, ful je težko. No? In sem iskala nek drug izraz, kjer se lahko jaz tudi distanciram, ne? Na nek način, da lahko imam kontrolo nad tem, kako bo zdaj to šlo van. In je bil te kriki, ki so špageti bili, to bilo najbolj točno več. Ti kričiš noter, nočeš biti tam v tisti kletki, nočeš, a hkrati si ujeta, ne? Ker je pač to kompleksno se. No, ampak zdaj, kar se tiče tega dna, tega preloma, je pa res, ne? Jaz sem zelo dolg že pol vmes, zdaj v zadnji fazi, ki je bilo opazvala, kako, wow, to ni v redu, a ne? In sem mislila, ok, sej je še kar ok, ampak pa je šlo še nižje, tudi, ker se tiče teže, ne? Tako, pa to res ni v redu, pa kako mi rata sploh? Sploh mi ne rabim načrtovati, ampak itak ob delu, stvari se pol zgodijo, pa si utrujen, ker Hlapiš, tako. In pol zraven pride valjda depresija, pa možgani so oslabljeni, v smislu pač, če ne dobijo dovolj hranil, dovolj počitka, dovolj suporta, tudi depresija nastopi hitrejše, mislim pač nastopi, ne. In je, in na nek način samo opazuješ zdaj to in si tako, ne veš, kdaj imaš pravico, da si rečeš, wow, jaz imam problem, tako, in dvigam roko, ej, ljudje, jaz pač imam problem, jaz rabim stopa, ne. In neč bed sem, jaz rabim stop. In najhujše pa se preč, kako bom ustavil zdaj to, kad delam, pa imam rad. Pa, a bo še kdo potem hotel me spoh nazaj, kaj si bojo mislil, da sem neka jadnica, mislim, pač se to ni bolezen, to je bolezen najstnice, ali pa to je bolezen, ko si obseden suhost. Ma ni to, ful ne gre za to. Če bi bila neka drugačen tip osebe, bi pa imela cikle alkoholizma, ali pa ne vem, bi se pa, ali pa si bi drogirala, bi se rezala, ali pa nekaj drugega. Skratka, je sam neka vrsta, ne, duševne motnje, ki je pa zelo, ima zelo, zelo telesno posledice lahko, ne. In je, in potem je pa prišlo do te točke, da pa je bilo pa res tako, tudi zato, ker sem gola v predstaviš in naslova, so tudi vsi videli, so prihali pritiski od zunaj. In jaz sem bila tudi soočena s tem, da moje telo ni več funkcioniralo tako, kot bi bilo treba, čeprav in tudi izvidi so bili slabi in tako. In čeprav sem pa razumela, kot že tudi kdaj poprej, ampak zdaj pa sploh, da sem razumela, kako so lahko ljudje preživeli, ne vem, neka taborišča, si rečeš pa, kako lahko pri tej kilaži ali pa pri tem, ki nič v bistvu več ne dela, še vedno ti furaš, ne vem, vse živo, si po cele dneve aktiven, si tako, pač lahko, telo se navadi na vse živo in prenese marsikaj, ko ga navadiš. Ne? In zdaj že nazaj, ko sem, ko telo že razvajam zdaj z normalnim življenjskim ritmom in tudi, kar del je tudi hranjenja, del so tudi odnosi, ki so bolj zdravi, pa zahteva že tako, ja, ne? Če enkrat ni enega obroka, je že uno, groza, ki prej sploh ne bi bilo grozno, ne? Bi pretrpelo še kaj. Ne? Tako pa zdaj že ne dovoli več, ker ve, ne? Ker je okuslo to slast življenja in zdaj noče več tega dati od sebe. Ne? In pa se vedno bojiš, joj, pa da ne bom šel zdaj čezmero, da zdaj pa totalen hedonizem bom kar enkrat, ne, se zelo dobro tudi telo ve, bolje, v redu, zdaj si mi dal to, kar rabim, zdaj grem lahko drugo fazo, se lahko ukvarjam z drugimi rečmi. Ne? Dokler pa ne daš telesu in duši tistega, kar rabi, bo pa iz tiste male stvari, ki je lahko najbolj normalna, kot je recimo banalno, pač normalno jest, naredila, da si obseden s tem. Ne? Nekdo bi mislil, da se ta nemiselna hrana nočka ne je. V bistvu si pa obseden, ker ne veš, da je kaj ti škodi pa tako. Pa pol pri zdravljenju prihaja do zapletov, ker se še imunski sistem preveč reagira, pa se pojavljajo te polne stvari, pa pol spet ne veš, kaj vodi do nečesa. Tako kot pri vsakem tudi ustvarjalnem procesu, ko se nečesa lotiš, v bistvu sproto ugotavljaš, da pot do konca oziroma do nečesa je polna nepredvidljivosti in jih možeš sprejeti, wow, tako kot so pregovorile o nepredvidljivostih, v bistvu sprejmi, nekaj želijo povedati. Da, če bi zmogli sprejemati z ljubečo naklonjenostjo, smo pa vendarle okuženi s toliko strahu, ki pa, to se mi zdi uredno podčrtati, ni nujno naš ali pogosto izvorno sploh ni naš strah. In ko si omenila govorice, pomisel, kaj utegnejo ljudje misliti, nekud sem slišala damo, ki je prišla na rob življenja, da se je potem lahko vrnila v osredek življenja, reči, kako da people don't care. Ja. Večino časa, kaj ne, so ti, ki so vir govoric, tisti, ki jim je precej malo mar. Ne govorim o tistih, ki so pristno v skrbeh in ti želijo dobro, ampak tisti pa objamejo tvojo resničnost in ti želijo biti v oporo na način, ki je topel, ljubeč, prijazen. Ja, tako in tudi v tej fazi tega mojega dna, bi se vsak ima nekje po svoje dne, sem jaz v bistvu ugotovila, kako je res popolnoma zdaj vseeno, kaj si mislijo tisti, ki ne si mislijo, kar si mislijo in kako zelo sem lahko srečna, da pa imam ob sebi ljudi, za katere pa sem mislila, da mogoče celo narobe mislijo, ne? Ali pa da celo da bom ostala sama, brez njih, ne? In si takrat, wow. In takrat tudi, to sem pozabila povedati, to je zelo pomembna stvar. Če lahko priješ včasih do dna, si rečeš, ok, zdaj sem pa res tako rekoč v 3PM pa v vseh teh, ne, kletvicah in v črni luknji. Zdaj pa končno imam to pravico, da prosim nekoga za pomoč. In jaz sem v eni točki sam rekla, šla sem do kolegice in kako vsega, jaz vem, da vsi vidite, vem, da možete težiti, ampak evo zdaj, jaz vem, da ne moram več sama. Meni je to ušlo izpod nadzora. Ne moram več sama in rabim pomoč. In pol se začne. Ne? In potem vidiš, da v resnici ljudje sam, mislim, so tam, ne? Da. Ampak nočemo, ljudje prav nočemo včasih reči, ej, ne moram sam, krhek sem, rabim, da mi pomagaš. In nekaj časa bom rabil. In potem tudi, ko začneš dobivati, da nimaš slabe vesti, joj, ne morem sam, kaj sem zelo taka, jaz zelo rada sama dokažem, da lahko sama. Ampak Ne, v bistvu življenje ni to, ne, v bistvu tkeš skupaj in tudi se mi zdi, da se v tem aspektu v moji ustvarjalnosti nekaj drugega prebuja, tudi kar se tiče te zbirke, ker me je začela zanimati v bistvu se povezovati z ljudmi, deliti z ljudmi, tam iskati potencijale v spoju in tam je življenje in to je mene tudi rešuje in bo kogarkoli bo rešilo. Tam je svetloba nenehnega porajanja. Tvoja poezija zadnjega trenutka, kot sedaj razumemo, ki jo zdaj izročiš občestvu, je in neogibno bo, ker želi biti v trajanju kar najbolj neomejena, eksperiment. Snov si močno razgibala. Jaz sem, ko sem pripravljala tkivo za današnji pogovor, razmišljala, namreč tvoja pesemska knjiga je res zgoščina, je kako pak neposredna, kakor si neposredna ti, utegne biti tudi pristno boleča, a prav zato, ker je tako iskrena, je čista in vstopa naravnost v srčiko bravca in je tedaj tudi osvobajajoča. In tako sem pomislila, da na neki način rane naslavljajo temeljno rano sveta. Ob vseh vhodnih ranah, izstopnih ranah, ljubezenskih ranah. Pa se tu spomnim tvojega verza. Pravzaprav jih je več, oprosti. Vsi računajo na moje roke, da jih bodo umirile in vrnile. Kakšna teža. Prav zanesljivo dejanje ljubezni s tvoje strani, toda teža, teža se pa zdi neznosna. Umiriti človeka, ga vrniti. K komu? K sebi? Kam? Ja, se to je zanimivo. Včasih, ko pišeš, komu pišeš, a pišeš drugim, a pišeš o drugih, ali v resnici pišeš sebi in o sebi. Vedno je pač ta, se mi zdi, to neko prekrivanje, prehajanje. Ampak zdaj konkretno ta vers, je vezan na nek način na ene zelo tesne odnose družinske, kjer pač to niti ni nujno, da je zares tako pričakovano, ampak sem jaz imela občutek, da pač moram biti tam za to, da nekaj rešim, a ne? Ampak je težko, a ne, te roke, mislim, se zdelajo, kadar je mislim, ne vem, se mi zdi brez veze razlagati, samo ja, naslednji vers je, ne, torej pa najprej je, vsi računajo na moje roke, da jih bodo vrnile, kako je še točno, Nisem si izpisala celotne pesmi. Ne, da jih bodo umirile in vrnile. Da jih bodo umirile in vrnile, meni pa se vrača hrana požiralnik, ne. Da, tako je, ja. Oprosti. Ja, na ta način. Bi si smela zapomniti. Ja, ja. Me je ne, ni nač... razrezalo. Me je razrezalo in sem potisnila v kamro nezavednega. Sam govorim o tem, mislim, hočem povedati to, da kako včasih želimo skrbeti za drugega, ne, in tudi eno drugega terjamo, da skrbimo. To ni zdaj una vrsta pomoči, o kjer sem prej govorila. V resnici pa sami zase komu skrbimo. Ne. In tudi jaz sem v nekem momentu videla, da se jaz včasih kar preveč ukvarjam z nekom drugim ali pa rešujem nekoga drugega, medtem ko bi morala sebe in na ta način na nek način rešujem drugega, ne? Ker tudi jaz sem videla, kako mene začenjajo reševati neki odnosi, kjer jaz vidim nekoga, ki je zmožen zase skrbeti kot za dete nebogljeno. Ne? In mislim, vsak ima tega svojega otroka in če skrbiš za tega svojega otroka v sebi, pač ne more postane prizadet, ga lahko vsaka stvar zlorabi na različne načine. No, da, raztreti roke zase, najprvo zase. Šele takrat si res lahko veliko dušen, ko daješ ljubezen drugim. Ja, takrat, če le imaš kaj dat, ne, sej, nimam, jaz ful rada dajem, ampak ko nimam, takrat pa težko dajem in takrat mi pa lahko postane, recimo temu travma ali pa napor, ne. In isto za druge, nočem terjati od nekoga, ki mi ne more, da ne more. To je tudi moja lekcija, zelo moja lekcija. In potem se v pesniškem omotu zgodijo take ljubke nežnosti, kot je tukajšnja. Bistvo je očem nevidno. Zato se ljudje poljubljamo z zaprtimi očmi. Res, na moč prisrčno. Anja, kakšni poševnica, kateri ljudje te razširjajo? Koga izbiraš na poti življenja, ki je pot preobrazbe? Pa, izbiram jaz svašta, ne? Mislim, ni nujno, da je sam dobro. In potem zdaj mogoče se učim, da čim prej prepoznam, da pač z nekaterimi ljudmi pač sam ne moreš tako dober funkcionirati, ali delati, ali živeti, ali ne vem, karkoli že, biti v odnosu, kot z nekaterimi drugimi, in da s tem v bistvu ni nič narobe, ne? In da veliko krat ljudje hočemo postajati zaradi nekoga ali pa zato, da bi nekomu dokazali, da lahko postanemo tisto, kar od nas pričakuje, nekaj, kar nismo. Meni se zdi, da je človek lahko karkoli na tem svetu, ampak če si on želi. Tako. Če si jaz nekaj želim, kar je zdaj totalno absurdno, in če si res želim in če v to vlagam neko energijo, neko energijo, tudi podzavestno, prej kot slej, bom to začela postajati. Risi. Kadar pa je nekaj, kar si ne želiš, takrat pa se uničuješ v bistvu. Uh-huh. Tako da ja, poživljajo me pa, mislim, jaz se ful pač rada se radostim. Zelo se rada radostim. Pa rada imam spontane ljudi. No. Ljudi, ki si dovolijo biti v stiku sami seboj, no. Ki neposredno izražajo svoje čustva, no. In ki znajo tudi za kakšna čustva, ki včas lahko prizadanejo, pa se tudi opravičiti, no. In ki izražajo ljubezen. Sem videla, da je ogromno v bistvu nekega zadrževanja, izražanja ljubezni, potem tudi jaz na izražen. Isto kot je potlačena jeza, tudi potlačena ljubezen je grozen strup za dušo in za telo. Gotovo. Anja, meni si izročila eno veliko darilo. Te smem povedati, ko si prvič vstopila v moje življenje. In vse odtlej ostajaš zelo v mojem svetu. In na tem mestu si mi znova izročila darilo. Poglej, celo odtisnjeno je v prostor in čas. Ja. In sem ti zato nepopisno hvaležna. Za tvoje iskrenje, za tvojo pristnost, za tvojo radost, ki je absolutno nalezljiva. Da. Vidiš, nisem te predhodno poprosila, da bi prebrala kakšno svojo pesem, morda tudi znaš ali zanesljivo znaš mnoge na izust, pa je katera izmed njih, ki se ta trenutek odloči izleteti iz gnezda na modrino zunaj tebe, glede na to, da je modrina tudi zelo ti na toliko ravni. Da ne bom izletela jebina kostumu iz modrine. Zdaj že malo izbiram. Uh-huh. Ampak zdaj se mi je propelo en vers, ki se mi tudi zanč pri enem drugem pogovoru. Človek je vse, kar me zanima. Njegove perutnice, ki se zatikajo. Joj, ne bo šlo, ker ne znam na pamet. Ne, morala bi si to pripraviti, zdaj si me zahaklala. Oprosti. No, čakaj. Ampak tudi to, da vers obstane nekje sredi poti? Imam enega drugega. No, prosim. V zrcali življenja se množim. Recimo. O, da. Kako resnično. No, ampak upam, ker si rekla, da ja, hvala za radost, hvala za vse iskrivost, lalala. In neštetost, ki si jo zdaj nakazala zrcali in množenjem. Ja, ljudje smo tudi temine in tudi to. In v bistvu zadnje čase zelo cenim da me nekdo zna sprejemati tudi z vso črnino in da jaz jo dopustim, ko je, in tako kot pač zemlja, kot to vesolje, kot to vreme. Ne more skozi biti. Ne. Tako. Je tudi huda, je tudi ujma. Ampak da se potem vedno vračaš vsem aspektom. Krepiti vse sploh zdrave dele naših življenj. Da, in ko enkrat ne samo pogledaš v lastno temo, ampak jo sprejmeš, si je tudi ne priznaš zgolj, ampak jo resnično sprejmeš, takrat je tudi tema ena sama svetloba. Takrat bolezen postane zdravilo. Takrat bolezen postane zdravilo. Prav res. Anja, še enkrat hvala za bližino. Smo iz vsega in vsem, je zapisal filozof Dejan Kos, ki mi je te čase še posebej ljub. In vse je nič, je napisal, razen o tem, kar je vsem na mesto dna. Pa naj ostane s poslušalci in nemara gledalci to vprašanje, kaj je vsem na mesto dna, da ni nič. Hvala, Tjaša. Hvala lepa tebi, ljuba Anja. Ostane v cvetju. Joj, a vidiš, pravoverno bom ostala v cvetju. Hvala ti. In prisrčna hvala tudi občestvu. Z vami sva bili Anja Novak in jaz, Tjaša. Bodite nezaslišano lepo.